ว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวเธอก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวยาวหู้ซื่อๆอันนี้ว่าให้เห็นยังมันเลยว่าให้ศึกษาเองย่าวสั่นนี่ให้หู้ซื่อๆปัจฉานติปัจฉานติพอถึงข้อที่3ปัจสัมภยังสัพพกายปฏิสังเวทีอัตสัพพสานิติสิกขติ2อันบ่มีสิกขติ2อันนี้แต่คําว่าปัจฉานติ2อันแรกเปิดอ่านหนังสือดูไปตามก็ได้ปัจฉานติลมยาวลมสั้นปัจฉานติให้รู้จักซื่อๆแต่พอถึงขั้นที่3มีสิกขติขึ้นมาไม่ใช่รู้ว่าหายใจออกยาวเข้ายาวธรรมดาทีนี้สิกขติแปลว่าศึกษาบอกภาษาบ้านเฮาว่าจอบสังเกตสังห้อมซ่อมเบิ่งคักๆบาดนี่หายใจสั่นแล้วหายใจยาวแล้วบาดนี่ปล่อยมันจอบจอบเบิ่งสังห้อมเบิ่งล่มทั้งหลายมันสิไปจังได๋บาดนี่โตเย็นเขามันก็สิเริ่มแสดงอาการเห็นมัดทั่วโตนี่สัพพะแปลว่าทั้งหมดกายะแปลว่ากายทั้งหมดปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทะรูปรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งหมดนั่งจอบบังทุกลมหายใจไปสังเกตมันจะเป็นอย่างไรกายนี่ล่มในกายมันห้อนี่มันก็เริ่มดิ่งยังไงตัวร้อนก็อาจจะเย็นลงมาอาจจะเป็นขนลุกเหงื่อดีดทั้งหัวทั้งขาทั้งเอวกระตุกสะมิ่นรู้จักมันล่มโตตัวหน่อยลงหน่อยลงเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเริ่มตัวโยกไปโยกมาเริ่มตัวเบาลงคู่จักมันไปจอดมึงแต่อย่าถิ่มล่มนี่เพราะมีคำว่าอัตตปัสสามีติสิกขติกำกับอยู่ตลอดเนี่ยขันไปแล้วถิ่มล่มนี่นึ่งย่างจะเกิดขึ้นย่างเพราะฉะนั้นหลงไปน้ำมันเลยบาดเนี่ยหลังคนมันเร็วกว่านั้นรีบสงบลงไปหูไม่เคยได้ยินเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นหรือบางทีก็ความคิดที่เคยสั่งสมเอาไว้สิ่งที่เคยพบทางตาทางหูจิตมันเริ่มสงบลงไปเห็นภวังคจิตสิ่งที่มันเก็บไว้ก็โผล่ขึ้นมาไปก็มันเลยจะเป็นบ่างงอกแง่ๆไปนะเพิ่นชิมล่มแล้วลืมล่มคนโบราณบอกมือขี้เนี่ยมาสั่งคนโบราณบอกโอ้ยมันบอกมือขี้เลยฮะนะมาสั่งนะเพราะนั่นวิธีปัวผีบ่าพระแต่ก่อนเป็นปัวผีบ่าบ่ได้ยากเลยเอาแสไว้มาเป็นกรรมเขียนโตถ้ำกระงอกกระแงะโตขอมใส่นะมะพะคะนะโมพุทธายะนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังมึงเป็นป้ามากมันกูจะตีบ่เขียนไล่ของย่องแห้งยั่งก็ได้มันบ่หูมือชิงเนี่ยมันเป็นบ้ามันค้อนดึงระเบิดแก่กันมันก็คืนมาหูมือชิงเท่านั้นมันสิมีหยังแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระทำไม่ให้พระเป็นหมอรักษาสิ่งเหล่านี้ที่พวกชี้บ้าไปเลยเนี่ยป่าถ้ำตรงถ้ำแตกขึ้นวสันโรงพยาบาลเขาเอาไฟช็อตเอาเขาอย่างมันเจ็บมันปวดหลายโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ยุบดีห้องเออขึ้นฟอดนั่นยังได้ยังไฟช็อตจึ๊กตื่นนุบขึ้นมาหัวมือชี้นั่นบ่หัวมือชี้นั่นเถื่อนบ่หัวมือคว่ำมันบ่หัวมือคว่ำคนได้หันวสันเอามันทำแหมวสันก็ไฟฟ้าช็อตจึ๊กหัวมือขึ้นแสตีทำทาแสกคาถาบ่แสกยังก็ได้ล่องแสดึกบึงแน่หมอทำมันสั่นงอกแงกมูนั่นก็ได้ล่องแสดึงเพิ่นบ่แก่แก่กันแน่เพิ่นสิเซาสั่นไว้บ่คันที่บุรีสิกรรมกับปั่นกับเจ้าที่บาดเพิ่นสิสั่นนี่เรามานี่เพื่อจะศึกษาเพื่อจะรู้จักมันมาถึงรู้จักกายทั้งปวงหายใจออกหายใจเข้านะมีสติจ้องยึดลมเอาไว้กายจะเป็นอย่างไรก็ตามกายเล็กกายใหญ่ตัวโยกตัวคลอนตัวสูงตัวต่ำเราไม่ทิ้งลมดูไปต่อมาปัจสัมภยังกายสังขารังก็มีคำว่าสิกขติสิกขติทุกอันสิกขติสิกขติไปสิกขตินั่นแปลว่าจอบบึ้งคำว่าภาษาเฮาจอบบึ้งคักคักหินตองสังห้อมซ่อมบึ้งคักคักมันจะเป็นแนวไหนปัจสัมภยังกายสังขารังกายสังขารลำงับลำงับสำใดลมหายใจนี่เป็นกายนะกายยานยะตลาหังพิกเวเอกังวะทามิอัสสาสัพพัสสังเ